sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve radiyallahu teala an ashabi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وتعطيه بنظرة تأتي لنا بزفر با با يودف درا نبغي نجي كنا جانغ فاتي أكن جت إن أنزلنا سال فاتي كم كرجي لين كتبات تسنج كوني با يكو كمير سنج موي موي جانغ rokul adab ak jeexiti baye yalla def ci jamm réaliser sama projet ci gari affaire la quoi bon bismillahir rahmanir rahim allahumma salli اللهم صل على سيدنا محمد. Ñu ngi ñëk commencé Santiago parce que dafa melni dërs bi depuis dërs bi mu ñëw def ci cache moy dërs bu ñëk digënté bi ay ngalé wu ndëmé yu neex jaar nañ ci ak ci lawé yépp ci loxo yalla rek ñu meññi koy sant bu baax ba limu mujjé maye ci bi domaine modi tourner bima def ngir yalla ak liguel pays bi ci Italie jambo ak ñetti conférence ak ben wazifa ak wa Ghana bu am exposé conférence ci Paris ak conférence ci Espagne gëna bu ma ñibé ñibissé continuer dem Toulouse conférence ci Toulouse les principes islamiques des droits de l'homme waye moy goudik tayba comme goudik tayba la won nak ma préparer suma conférence ba paré bet gañu rek na len bañ togg may re nak bala ma ñew ci droit de l'homme dama bëgg ngeen may ma joxé li fi xaj ci portrait bay pour ñu bokké ko ñu nitam ci goudi gi barké loko bima paré ba compte point yi ba ko joxagne muy 42 points bu ñëk ba moy navigation sans arrêt dans l'océan de la paix islamique sa vie dure li taxon nak moy li ba ca fay ba lu jar salal ma talal lu jar juñu ma juñu doro ñëw nak transition bi yomb lol ndax joggé ci baye dem ci droit de l'homme may leen moy joggé ci ko xamni dundam bi yeb c'était pour l'homme tout homme ba tax mu mënon wax né ma nga xol dom adama beut bo xamné lokoy xol doko mëna bañ mukk ala stu adri man khalan ak nak fatwa yu bare turu te nit ñi dañu bari ay laaj yu sérieux ci ñom luñ ci mën yépp def nañ ko ñi légui dañu ñëmé laaj ñaan ak zikr ak moot ak yoy luma ci sañ def nañ spécificité jollof amna ci parce que bama déme ba egg ci ñom abdou yaaj conférence bu samedi la ba bu may départé bis bu seen deurs ci ben way ci way yi siw ci way bay yi faral di way ci mbolo ñu ñaan yalla nañu ko nangu ki kon moy ruhul adab mom téré la bo xamné bay daf ko way mu am khususiya manam mu am particularité ndax dafa am yum dajale yo xone mom kenn ko mom way bu baye defal jëmele ko ci julli ñi ak talube yi bi mo ci ñeek ci liñ xam way bu mu def nga xamne sharia anki me daf ko def pour dimbalé ku soobu bëgg yalla ak yoonent bi bëgg am ci li tariika bi indi ci ko xamne lu ne jangale nga ko muy téré bo xamné comme téré mi bi sax mo ci raw bam ko produire à l'âge de 21 sa la wax mom gënaaw gi lañ wax ci tarixam waye bam ko défé banim fi ciop téré bang fi mais musu ko retoucher namé rek la ko bayiwa réew mi nim béré ay borom xam xam surtout ñi wër bay surtout sabiquna al-awwalun commencé ci serial yu ku melni bay mbay ay cheikh oumar touré ulama yi yeguma ken ku ko shara ci réew mi lu moy ay taliq ci way yu ci serigne ousmane ndjay def serkal ko ci comme téré biñu wax ihmirar moy alfiyat ibn malik xam nga dombu na dafa ci yok ay leral ñu bind ko ci khalimba gu xonk bo to ñu nak al ihmirar lu xonk li seigne ousmane ndjay def na ko ruhul adab leg leg mu ci mel nusxa bi siwul non mais yep lu pertinent la lu tawarkal sauf daw jeeg rek la dem tiat ben way ne won mané bayam musna shara ruhul adab bu yag mané ko ndax ko am nga ci nusxa mu ne mun na mu dem indil ma nusxa du sore wala gu demé ni mais fek na boko gisé nga xamné talibé baye ko shara pir wa mais nak nam gëna jëmé mom moy mbiram bir te téré bi du bir rek surtout bi ci la téré éducation la téré encouragement la téré woné la téré omat la Ibrahim Saleh ci Nigeria talibé baye la jaré ci malam Abul Fathi ki ñëk dajalé jaar rasay mom itam gisuma shara mais mës na ko shara mais bobu du mag non kan yoyep xam nga yum jago la mom téré bi bon ni ko bay tambalé bari na borom xam xam yi teunk xam xam ci way ni ko tambalé wax ki way kan la ki talif nu mu tuddu tambalé ko itam bismillah ak alhamdullilah parce que ñaari riwaya mo joge ci yonent bi dan bi ne kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtaru bi na bilhamdulillah ñaari riwaya la mo xof bolé len mbir mu am solo rek koko commencé te waxo ci bismillah wa alhamdulillah mi ngi melni mbir muñ dok ci barké ak solo ala kon nak mom lay wax da nga gis ci woy fek ba muy jeex ke danaka amul ben baat bu jafé amul itam manam mu teju parce que ku ne xam na ne 1923 par exemple 24 bobu kuy adresser mbolo xam nga ne Sénégal l'islam yag na fi mais nak arabisant yi lire directement xeyna bobu bari wuñu té motax plus nak jikom jim ñu netti en tout cas man jim ma netti kon nak jek dafa bëgg di bind lu yomba jang yomba deg lu jafé rek ci bindam du langage ba du baat ya xeyna si jibe lay doon ci jitam bu jafé ci mom mom mënon na ko yombal mais da fekk la melni jafel ga mom la wax ja laaj okay kon nak ñu commencé alhamdullilah dafa ne bon ter bi bay defaluko préambule ci wax ji rek la ko defale muqaddima li ñu bind ci rek ci kaw lu ci du señ yalla yu rek xeyna ci keneen la li sa bokku ci fa ci parce que ben terre ne ko mune yaqulu ibrahim najlul hajj abdul ilahi badrin al wahhaj min ba'd bismillah thumma alhamd lillah di tawl al azim al majd bude bindi tay da ngay def yow ñaari tomb ñu xamne lim wax ngay ñew markiul qawl mi daf ni yaqulu mi ngi wax ibrahim bobu demugul makka wajagut najlul haji abdullah ilahi domu al haji abdullah nias abdullah ak abdul ilahi ye ben la mais way wi bu neewon abdullah da fay dam motax vocabulaire bu yatou way kat soxlo ko yaqul ibrahim najlul haji najl moy ibnu najluhu ibnuhu نجل الحاج بنون يقول إبراهيم ابن الحاج تفاي خوا دو تولوك باي تي جولي كي يقول إبراهيم نجل الحاج عبد الإله بدرينا عبد الإله مين خاني موي سونو ويرو بدر وي دونك كي امون خم خم ام جيكو ام باخ ام ولاي دي نيو ليرال كوم وير لي موي ليرال كوي رانيان غودي badrina suñu wër wi al wahaji bay aji leer mala bay takakon wahaja wahaju leer la manam éclat al wahaj moy lu leer lol mama la ji qat'an mën nañ ko ndere leg wër mën nañ ko ndere leg wër wu leer lol manam wëru badar wëru fukki fa rek ñaan pour yu bare tax ci gattal lol mama la ji waxon na ko ci li sul imam lay su dekon ci ay tax te ay nit ñuy woné wër ko dina turum dina gaaw yegg makka waye dafa nek fo xamne liko intéressone moy nek jaamu yalla bu sel yar ay jaamu yalla yu sel en commençant par ses propres enfants te lolu du lu évident alors mama laji alquran nena bim koy jang ci bayam la ko jang sidi muhammad jangal nako alquran ba touti tese tere ko mokal fek gisugul kamil musta gis kamil il faut retenir ça parce que gor ga mo mokalon te kamil ni new ñu nek fo xamne ñagay bay ñagay def yi def fe mi koy jangal ba muy lata gis kamil fek na touté ko tere mokal alquran mu mokal ko fatte wu ko fonku ko jang science yi ndan jang yep pour muna xam diine spécialisé ci fili alquran motax mu def ko métier danaka ndax te ku dundu juroom ñaar fukk et ak nangam fili témir yoon ak ñett yoon alquran cela veut dire que amna at yo fili ñaar yoon et je dirais même plus voilà ba ko nako ci azhar ba muy aji ta jaar fa bi ñepp di wax seeni fann ma man balaxa ma man ki ma momitam mo leen may tam ku jeggi dayu la ci firi tere yalla bi ne kooku nag koo ko mën a firi rek dajale nga lu bari, lu may firi njaaxu. Ah, Mame Alhadji kon moom wax na, moom wax na turam te wanewul boppam, mais wane na bàyyam. Bàyyam nag mooy bàyyam, mooy sëriñam. Gannaaw maanaam li mu wax si mi ngi ñëw ci bayti ñetteel bi, mu ne min baadi bismillah, gannaaw bu mu commencé bismillah, gannaaw alhamdulillah. Yàlla man idi tawli kay borom xiiwal naaka surtout ki ñu romboon ku baax la, mais xëy na jàngul naa muy firi ci fii ci Medina ci maa ngi si donc mu ne si tawli, yàlla si tawli kay borom gudd gi. Tawlu mooy xéewal ta, waaye tuulu nag mooy gudd mesure, xiwalu mooy goj. Xam nga boo xamewul kii nag day def du baax. Maanaam si yaa ngi dégg ma ko nañ daw gaaw li tawli al azim il majdi kay aji màgg teranga. Yàlla boo ku xamu terangaam bi xool ni mun a mayee teranga. Boo xam ba yàlla ne arrache sax nee na di la arrache il majdi, arrache sax dafa tëdd. Mu ne lan nasihatun lii ak laay biir la, lu ma firi hadihi nasihatun, hadihi nasihatun. Xam nga mubtada mii nekk nakira amul article, il faut nga nattale lu tax ñu commencé ci. Daf ne hadihi nasihatun, lii ma leen di présenté ak laay biir la min nii gu tukkee ci man Ibrahim Niass ila ixwaani, jëm ci suma mbokki diine yi, surtout mbokki tarixa yi. Xam nga ay niveau la yoo xam ne tàggoowuñ jaxasowuñ, julli ñëpp ñoo bokk, waaye nag tijaan yi am nañ mbokk buñ bokk, mais tijaan yi nekk taalibe Mame Alhadji mujj nekk taalibe Baye ak ñeneen ba tey moo gën a jege. Lum leen di laaye biir fal tum sikoo rik na ngeen jafandiku tariqatu Tijani, ci tariqatu Cheikh Ahmed Tijani. Fal tum sikoo na ngeen jàpp am saka axada, fal tum sikoo tariqatu Tijani am saka, waaye mën nga ko taawee fal tum sikoo fal tamassakoo bi tariqatu Tijani. Waxul fal tum sikoo tariqatu Tijaniyata, loolu waxul ne jàpp leen tariqa bi ko jug Tijani, foofu dana ko wax feneen. Fii ma defee jàpp leen tariqa bi Cheikh indi, la voix du Tijani, de Cheikh Tijani, de Ahmed Tijani, yoonam la. Waaw, yàlla dafa wax yonent bi ne ko na jàngale ne addiinu an nasihatu, diine ji lépp man pour wax laay biir ni mu amee solo, mun nga wax ne diine yëpp laay biir la. Comme nim ne alxajju arafa, aj yëpp arafa la. Mi ngi mel ni ku tarde arafa da ngay aji beneen at, waaye tam diine bu amutoon laaye biir dafa mel ni manqué na lool. Moo tax ñu laaj ko laaye biir kan, mu ne laaye biir yàlla, laaye biir yonent bi téerim bi, laaye biir yonent bi, laaye biir njiit jullit ñi ak sax les commandes mortelles amatu naas. Kon nag laaye biir ñëpp la war. Ba l'islam waxee nag laay biir rek ak digle lu baax tere lu bon rek, automatiquement wax na jàng ak formation, parce que mënut a digal nit ñi fekk xamoo lu baax xamoo lu bon, xam bu yem sax lu tax nga mun leen digal. Mos naa dégg benn waay bu bàyyi proposé nangam, mu xam wax nangam ci affaire mariage la, kii ñëw xama lan ñu ne yaayam di nee na bàyyi nag moo ko xamagul lu bon sax da nga xam lu baax, yow ne ko na noppi. Waaye je ngi ma kett la cuuku nasiha. Nasiha dégg na bàyyi mu ne sa mbokk boo ko laayee biir ci mbooloo gàcceel nga ko, soo ko laayee biir discrètement laaye nga ko biir. Ñu war a xàmmee fu ñuy laaye biir ak fu ñu ñuy laaye biir. Te na Omar mi yàlla may yim ko may ragalutoon ku ko laay biir, ndax dafay niru léeg-léeg ak critique, même daf daan wax ñëpp di ko dégg rahima allahu mraan ahda ilayna uyubana. Képp ko yàlla def nga may ma cadeau bu tom ni wax ma sama sik yal na yalla yeureum motam bu def fi yo xamni ñu bari defuñ ko ci polofa laybi jafé na nak fimné ci société yu bari rawatina fu melni Sénégal parce que ko lay won bir mu fogg na dang koy critiquer nangam duñ ko wax nangam duñ ko def tawhid fi la yam boko passé nekatuko koko wax itam duko neex sañu wax ken ne ko yonent gëna yonent al muhammad amut fim ne ken sañu ko wax te pourtant lool ay haqaiq la yonent ne ci ben dërs way yonent ne na de len layent bir di diglé lu bon di lu bax di téré lu bon bo démé nak ba gis né jamono dem na ba nit day top nay gam nay ku né yim sa bop né yaay nganda yaay waja su boba nak top tol sa bop yow kenn fa alayka bi khuwaisati nafsi té budul lolou mu né bu ngeen diglé won té lu bax téré lu len lu bon yalla dina len fi jëlé indi ñuy diglé lu bax téré lu bon wala yalla natolen ño xamne dañu len di not ñu bax ñi ñaan te duko nangu yeb ay jangal fa tumsiku tariqata tijani tariqata sheikh tijani mu bak nak tariqa bi ni tariqa mahdil fadl tire ta yon la wo xamne yonu ngeenelu yalla rek la mahdu nangam moy nangam seul waaw mi ngi mel nga ni mujarradu nangam nangam rek la yon la wo xamne mune ma ngi indi fi ben texte bo non ñangi la jël ci baye mu diko mu don ko cité cheikh neena tariqa tijaniya liko jox mise moy distinction c'est que yalla daf ko dugal ci dairatul fadliya دائره الفضليه موي في على وقت وان الفضل بيد الله يوتيه من يشاء غنيل يالا رك كو موم تا كوكو نيه لا كو جوم خمغا نك من يشاء لوال بو تنكول سي دارا واتا موم مو خم لو تام بو داف كو با خم دا جاي كانكر بو جال سي سي سي كلاس بي كوكو مونا جانغال جالوت جيسول نغا جيس واجو خم ني مونتا تاك كراوات mais ma nga denc xaliss bu lu jeex nga gis ko xamne mom mën na amé am rew fekk amul dara ma ngay ñaan dem bay moma jangal ne ma amna way kat bu ne xam nga li jaxat xalat kat yi bu ne mo ne mo ne cancer yi ambi keur mu dess bañuy luyé ñu bax ñi amuñ fiñ dekk bay luyé ñu ne ben way keur ko ay kon nak wana fadla cheikh nak ne dairatul fadl yi ci la yalla duggal ashabu cheikh ci mu ne ku ca duggu manam dawairul amri wan nahi fi nga xamne digel téré règle conduite yoyep pour taxé ga adjoutu ci parce que da nga nek ci dairatul fadl mu ne ci la do ki bu gud nak bay daf ci ni xeyna dinañ buñ amé temps benen ma indi ko tariqa mahdil fadl war ridwani ak ngermane fa am ño xamne alquran mo len joxe ni radiyallahu anhum wa radu anhu xam nga boko selo xam nga ñuy taxale yalla daf leena geureum ñu geureum yalla ko ko ñoñu xam nga fimne ñi ngi nek ci benen seri ala nak lu joge ci ñom itam ridwan lay doon bay mo ne motax hind jabri abu sufyan bi wahshi yu jamam ba ray hamza ku tol non asadullah wa rasulih doy ko mu dem xoti biru hamza ci uhud dag reso melni gaynde mart ko bugu ko won neexut mu pousu ko pour nakhral yonent bi yonent la dara ci du joge ci hamza de bu duge ci mom rek du dem safara mu fekk na déjà bokk na ci daayira dafa yonent am kum gis ci ben combat waajaangi fallas effort yi waajaangi am doole mi ngi ñemee bàyyi na moona yónnee si moona day safara la jëm effort safara la jëm kenn mënu koo dégg. Waa ji ñu jam ko jam jam ba métti gannaaw gerte mu toog toog mu métti moom rek mu xaru mooy daayira beneen ba. Wa ridwaani ussisa bi sunnati wal furqaani fiñ déggwut ak ñiy kontu tariqa bi bàyyi daf ko teel a dégg pour wax ñu ko. Tariqa bi ñi ngi ko fonde ci ñaari béton yu wër, benn bi mooy alquran, benn bi mooy sunnatu rasulillah. Ni mu ko daan simplifier nag surtout depuis ajam gu njëkk ga ba bu yàggut bi ñuy dem misraak fu nekk dafay wax ne tariqatu yaniya du dara lu may ñetti sikkar. Bii da nga naan yàlla baal ma te yaa ma ko sant istaghfiru rabbakum. Bii yàlla jullit ci yonent bi te yaa ma ko sant. Yow sax ne nga ci nga ne laa ilaha illallahu dang ya mooy diine yépp te yàlla ne uskurullah sikran kasiran te bàyyi ne kasiru fa yàlla bokk te kasiru fi nit mooy nga tudd ko te doo ko fàtte. Waaw moo tax mu ne nag dangay dem di ko tudd fekk yaa ngi sàggan ba di ko tudd fekk sàgganoo dem bëgg di ko tudd ba jeex ci ki ngay tudd ba fàtte tudd ak kii tudd. Aussi bi sunu furqaan xam nga nag loo xam ne balu yàlla la ak julli jurnt bi ak laa ilaha illallahu ak jikko yi ñu la jàngal fekk yow julli nga ba pare da ngay ut ziyaada buñ la waxee ne ñu ngi ko fond ci alquran ak sunna kooku loolu la ci bàyyi jublu. Mu ne ak bi benn waaye ne sidna cheikh radiallahu anhu ndax yaani ayukdabu alayka ndax nit dina kàccoor ba sos wax dara ne yaa ko wax wala yaa ko def te amul. Mu ne waaw maanaam waaw yun sa sosan nañ ko mais nag ida samitum anni cheyan fazinuhu bi misani charai lu ngeen dégg rek ñu askan ma ko peese leen ko ci balance charia al muhammadia fa mawafaqa fa xuduhu bu dëppeeg moom rek jël leen bu wuuteeg moom rek bàyyi leen ñu xam ne kon bàyyi ne ba tey itam na iqra wane na julli dafa war a jàng digle leen lu baax tere leen lu bon nañ nam supposé jàng ak xam mu ne noonu itam peese ci charia te mu ne la yuxsinuhu kullu man habba wa dabba ñu ngi ko bi def ci bayanu tëb bi du ne rek koo gis rek mun naa peese ci charia yaa kon nag peese charia kooku mun moo tax mishri bàyyi xaaj mishri ku xootoon la mu ne su dëppoo moom jël leen bu wuuteeg moom waxul weddi leen de daf ne baleen mu ne mi mel ko naan bàyyi ko fa ba ku ko mun a dégg ñëw ku ko mun a peese ñëw ndaxte wax ji nee na buy peese 10 kilo amoo lu may poids wu 2 kilo doo ko mun a peese. Fal tumsiku tariqata tijaani tariqa mahdi l fadli wa ridwaani ussisa bi sunnati wal furqaani mo jaaluy sunna sunna bàyyi nee na baat bi dafa rëy téréye bëri mais mun nga koo tënk ci yonte al muhammad mi yàlla ne wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax rek noonu la naa ko waxyu nee na lépp lu mu pratiqué ci diine ji sunna la lu mu wax sunna la loo def ci kanamam ci diine ji mu yëkkoote aayawu la sunna la moom da bàyyi daane woon waa ji ca màkka ci aja ñaareelam 51 kooku ne ramu mi ñuy wax ramu yonent duñ sàkku ci moom ramu bàyyi na ko fàttaliku ko nga sa dër si siira mën a ko bànti mën a ko ba sawaat ibnu xaarib ànd ak wëf duba jébalu si mën a ko maa ko fàttaliku mën a ko waykat ba lu mu waxoon mën a ko waaw waa bàyyi rek rek di yeggal ci wa kun li chafian yowma laa du chafaatin bi muxdin fatiila an sawaat ibni xaarib di ko tagg ci kanam ñëpp ba ne ko te nga nekk nag ki may ramu bés pénc bés bi nga xam ne kenn mënalul sawaat ibnu xaarib dara waa ji ne quoi loolu wér na ma ne ko du fàttaliku ko ci dërsu usul ne yonent la yaskutu ala batil du dégg neen caaxaan bàyyi ko ca il faut que mu corrigé ko ma ne ko kon nag chafaatu damay sunna sunna nak day doon kon jëf wala wax wala taqrir saxal ci waja sunna nak dafa am sunna yo xamne afrique ak senegal dañ ko xam am sunna yu xamut bo duggé nak sunna buñ xamut ñu jam la leg leg sa nga gis lu yemo yemo ku am hamas ku enthousiaste xeyna sax ku selal ku ne sunna la farewo diko wote ma ngay sikkel borom kurusiya mais nak sikka moy xamagul sunna da kelifa go xamne ñom sunna luñu tuddo sun bop rahmatullah ma def conférence fi def fi ci le kulu ci dakar ci ñaari semaine yoy ñu ma dajé mom ci met mu ah ñu ni tam day war nga ñu defal conférence ba ñu de sunna rek manako sunna ban fa nga yeeku manako sunna waxam sunna jefam sunna takhriram sunna bu wër ta xamuñ ko ci rew meem ak luñ tek sunna tru ko na ma xamne deguma rahmatullahi alayhi tariqu ma'rifatu fadlu usta bi sunnati wal furqan furqan nak moy alquran dak tudde ko furqan ci turam yi la bok baye def nañu yaram lepp luñu ragal dana am tur yu bari lepp luy sop dana am tur yu bari min motax sangara bari tur min motax gayde bari tur wa alquran itam yalla daf ko tudde tur yu bari furqan ki la furqan ci farxu ji firi manam tagale ñaari yef la furqan nak mo gëna mëna tagale melni superlatif tagal digëntu deug ak tiaxal mune wa lazimu taqolen ngoyen taqolen lan lazima di tariqi wirdu lazimu yon wi wa lazimu lazima tariqati manam jappelen ci wirdu lazim moy bi ngay def suba ak bi ngay def ngon lazim moy lan lazim moy lu la war lo engager lo munta bayeti bang koy lata jël bang koy lata engager libre de e boko xasse engagé nak yaangi duggu ci loi bi yonenti wax nak ku ci niser ci yeen top yalla nako top xass nako war ku niser moy yalla bum ko moy nak ya ñewone dama buggu wirdu ñu ne la charte yi day nangam la ñett yi nga xamne joy condition sine qua non ku ne ah yoy mënuma ku ñoy kon nak do duggu ko ko nangou fek yang ca kala mayon sax munu la genn ci tariikha bi yeb damay tari waxi bay fi ne moy soko xasse jël doko bolé tek benen yurdo lazim ci benen tariikha waxul do jël ñaan ci kenn da mun nga dekk tidiane ab qadri jox la latif bu ci amé ablim nga diko nang waxuñ lolu wirdun lazimun fihi kama huwa lazimun fi tariikhatika lolu lañu wax ak nak lepp luy tax nga jeng fere ba fatene yaangi ci lu doy te itam doto ko bayyi ba bagay dey bayyi mako firi bobu magla mune dede waxuñ ne par force dede mais nak dañ ne manam doko bayyi kuku rejeter manam rafdan mune batu rafdan ñu bari duñ ci egg buñ ko wa an la yatrukahu rafdan doko bayyi rejet xam nga ni ko dan astaghfirullah subangon di la ilaha illallah subangon di salatu ala nabi subangon bo toge bayyi ko ngir fatte wala ngir febar wala ngir nek mosko ci institut lumumba di jang ci jamono ay khrotchov man nam am nga ngant waye nak bu fekke dang ci boore rafdan nak bobu nekato tariikh ak nak li ñuy wax ziyaratul istimdad ku ko def rek xam nga ne def ko moy waxuñ bul nuyu ken waxul bul jox loxo ken waxul bul fonku ken non ñep ngor mais nak ziyare ji serign bulul tidiane dem pour mu teub le teub gi ngay jele ci sayyidna cheikh non serign bi kako nerele dalu ndeyjor wirdu yi ak serign bi ndirele bu am mana la dalu ndeyjor ñaari tank duñ ko sol mukk sumil keneen sol wala nga sol rek keneen du sol na bu ko defee ñett yooyu mooy yi ci res nag mun nga ci compte ñaar fukki charte ak benn dañu am benn jotaay ñu jël ko mu nekk ci document yi waaye yëpp mooy adabu l'islam yi dañ ko conspiré rek ba nga xam ne li sëriñ si faral def yàlla na yàlla fay mooy lu tasaaroo ñu dajaleel la ko lu guddoon ñu gàttalal la ko lu xawoon a lëndam ñu leeralal la ko nga foog ni dafa yomb fekk dafa jaar ci ay loxo wala dafa mel ni soupe chinoise demal restaurant chinois doo jël mukk soupe di ko xaw a seddal tuuti toujours dafay ñëw rek juste nga mën koo consommer léegi loolu dama ko yopp Njaay ولازموا لازم ذي الطريق بذا ينال الربح بالتحقيق بابا كون نك ويرو لازم نانين كو تاخو كون نك كين دو جيلو وير دو نيك تيجاني لوماي اي شرط امنا بن بي موي كيلاي ماي وير دو باي داف تيران انسيستي نا فك مو ابت بور ماي وير دو مانام مقدم لا بو ساني ماي وير دو mu xadam bu sañu waay du may kat dooy koo xam ne yar nañ ko ba xam ne mën naa yar keneen maanaam mën na topp doo diin parce que booy yar nit pour mu dawal oto mu dem ba mën a dawal oto mën nga ko jox oto te wax ko yi muy bañ et foog mu nekk muqaddam ka ko def muqaddam foog kookee nekk ku mën a def muqaddam parce que mën nga nekk muqaddam buy may wirdo fekk taalube numéro million te du tax nga mun a fal benn muqaddam parce que fii dañ ko ordonné organisé ko dégg nga yow sa mbub maa ngi ci kanamu colonel bi bon alors léegi kon nag foog ku mën a taqdim mooy taqdim ki la taqdim ki la taqdim itam koo ko taqdim su fekkee ne fukk la waroon a taqdim yem ca kum taqdim numéro 11 war ngaa fexe ba keneen taqdim la parce que coup d'envoi ba jeex na pays bu ne dafa am ay loi te toujours ku ko amul rek da nga koy xam ci moom waaw nga jàpp ko nag bàyyi nee na wirdu lazim akbarul asrari fi tariqa bàyyi moo ko wax nee na wirdu lazim bii bu yomb boobu quelques minutes mooy mbot mi gën a mag ci tariqa bi moo tax ba muy fini an muridu sadiq daf ne al muridu sadiq man huwa man araahu allahu al wirda tijaniya akbar al asraar wa sheikh al tijaniya ayna sirri boo demee ba gëm ba yëg ba mu wóor la ne wirdo wi moo gën a mooy mbóot mi gën a mag ci tariqa bi cheikh tijaan nag mooy jëmmi mbóot moom mu ne doo dem di uti yu tuburanke si tuburanke tan nit dafa bugg lu tuburanke ñoo xam ne boo leen joxoon ñàngo bàyyiwulu caam ab du ñàmbe dafa binduloo kenn ci taalo yi ba ñu ñi ngi jàng foofu grand mère ñu ngi jàng foofu daal bon bi ko saafara bi kat bu fekkee dafa gàtt comme quelques lignes yi buñ ko raxasee sa ndox bi du ñuul di mu indi ko mu ne ko déedéet dama indil ma daaj mu ñëw mu ci daaj yi ñuulal ko ndox bi ne ko lu ko may du ko gëm te bu ko gëmul du ko jëriñ ça c' est psychologie la moom loolu moom bon léegi kon wirdu lazim te ku bàyyi lazim oyofal ko leneen ngay gën a bàyyi mais foog ñu wax taalube yi ndax kase yi day circulé ne wirdo bu faatee dañ koy fay julli bu faatee dañ koy fay julli farata la wirdo naa fi la mais yaa ko engagé da nga koy fay soo xamee wirdo yu bëri la nga fexe ba fay ko yu bëri soo ko xamul nga góorgóorlu ba pare nag dem ci ku am taqdim mu tëjdiidal la tëjdiid moom mooy rek nga siragé sa dal yi nammaat sa paaka bi defaraat sa grand mbubu bi parce que yi fii lu sérieux la mooy tëjdiid eesal samay eeslu bu fekkee ne nit ku def dara la ci ak càggante eeslu moo ko moom yenn eeslu yi ci des nag eeslu barkelu la koo gis ne ko sëñ bi beesal na baax na ndax yonent moo daan wax saaba yi jëddidu imaanakum bi qawli laa ilaha illa allah da leen beesal seen gëm yàlla ci di wax laa ilaha illa allah man da leen sikkar xam nga ne ku nekk yonent bi ne mu du la jiite nga soxla beesal gëm yàlla kon waxantuma tariq bida ci taqoo lazim yunaalu lay amee ribxu tono mooy bénéfice bi tahqiq ci lu woor donc moy dim waxon rek kon moy mbod mi rek kep ku fonk wirdu lazim da nga am benefice tariqa bi te lol lu woor la di nga tahqiq ak tahqiq di nga baad yoy mbiram haqq haqq tahqiq tahqiq haqiqa affaire la ko yu bari ci tasawuf mi ngi tourner di gravité autour de haqq haqiq tahqiq tahqiq dafa am luma ci dal lek alhamdu ya rabbi dama nek ak bay musna ko wax so ñen ci dama nek bay pari nek ci service wer ak nangam presque ñaar wer bo xamne mom mo djublu baña annoncer nek am pari ci tu rencontre yow bay abdul malik shoy pecho alors kya bañ demé am wer ak nangam amna ci imamatu di jité khutbu bi mu jité ma may jit may lafi la wer ak nagam ak chaque semaine mom abdul malik man ñu teju wax ay affaire mom moy wax la ñu dañuy deglu rek man may jema tala duu may jang diwan yi mu naan mu way wi param sangam la ko defé way wi bu ñëk li la woon mais li na degg na mo way wala boy bofu sax mom daf ko commencé way rek lamine ngay ñëw di campagne pour nek député musta gagné wone kéro woy bo mu tomber la xamné moy gagné mu gagné ala nak mo ñëw nak ben bintu bay man day dama dal dama ñëw dal fu gërëm la xam nga daf koy bert mën ma lan la mané ko ah man dal dama yegg taraqiya dal dama yegg ni dal ma ngi yegg dal yegg yo xam dal ba nga mu ne de so ndaw gi tik xam mo ne mo ego musiba mo de rombe ne yegg de tuddu lool ko ziyadatu tahaqquq kon nak taraqi tahaqquq plus de tahaqquq tahaqquq plus mën ma li nga am tahaqquq plus la lolu mën alhamdullah yamu ci day jangale bo sama may taxaw ci xam yi moy le sel des cours quoi na ci je vous donne de ce que personne a non mu ne xam nga lu tax li nga yegg ba yegg mu ne ma li fi wéte tax mu ne ma mën nga cee déggee sax ne doomi yusufa yi doomi yaquba yi ba ñuy fexeel yusufa maanaam du bon dañuy foogoon ne fekk yusufa xaan fa duñ jot ci seen baay maanaam duñ am wér gii nga am ñu ne daal fexeelal yusufa su ngeen fa jógee tuub alors mu wax jeyatu kon nak weddi la wax na bamuy sanc institut ba tuddu mag ñu bari ba ne ñoñu ñep bima len di yar bobu dam amna jot parce que jot ci la mais nak waxtu ba ñaké jot bu don kenen du defati dara mais nak yalla dafa barkel waxto may ko sanga sellu ko une organisation de son temps ñu bari xamuy ya yalla nak barkel tam muy liggey lu ken fekkewul bo degge rek ci diwan mu nan ma fanan di ki di sam bidiw yi waxi arab la fanan sam bidiw xam nga nelo ba même voyage bobu borom ruhul adab ma selu ne duy nelo parce que dañu dend ne pour la première fois mangi a mangi be ma gis na duy nero ma xey nak be suma ma dal deug dal bay ay bay dafa ubbe ko xam na laj ko lu tax duy nelo ni rek no rek mo ah xam na suma nero jaxam na ma ko tigi ok même ma réaction n'est pas normal ma ko tigi mën ma waaw fofu la waxu reel mën waaw xam nga lol mom ci sama njel ben ak bit la ma dalo ndax li ma bëggoon na dugal ci jamono daf ci xajut wala groom mooy ci la mini guddi gu ma nelaw ñaari waxtu rek mu doy boko wax kanam médecin moom day tiit quoi ni wata nak yooyu yëpp dafa tax def na ci jamono même ba amul jot itam terewul parce que lim def nana ko bàyyi duñ noppalu yandu fii dem nañ lub naan yandu fa ba ngoon jot ñoo nañ war a continuer dem ba do neppulu mu ne ma baram nañ dem tukki tukkee koy jeexal tukki mame programme di 10 points fekk appliqué wo dana jeex tukki tukkee koy jeexal nañ dem. Mu ne kon nag laazim fonk ko. Wasifa ni nga gàddoo laazim noonu nga gàddoo wasifa, sa engagement la, bu la rawee itam da nga koy fay. Ci kër sa ajuma rek lañ la waxul fay, waaye moom itam boo amul, boo amee mbooloo la, boo amul mbooloo bu la neexee mun nga def si que yow kenn entre 800 ba 1600 au maximum, ndax dañuy natt rek waxtu bi des ci ajuma ci. Bon kon nag ba muy commencé di wax tariqat yaani ya, il faut mu wax yii. Léegi nag am war nañ am bés dërs boo xam ne da ngay jukki 1 2 3 4 5 ba ca nangam ci tegginu tariq bi, ci charte kamal, ndax ñaari charte am. Charte sihati mooy bi nga xam ne moom bu amul tariqa bi nekkoo ci, charte kamal nag mooy charte yi tax mu mat am perfection, am yooyu mun loo koo borxal parce que yëpp ay kii la. Léegi wérdo dafa am fiq ni jàng julle yooyu amee fiq, daf war a nekk asndërs nga xam nu ñuy jàngee wérdo. Par exemple tey ci mun naa ci mosal nii rek, boo jax-jaxele ci julli da ngay sujjoon baaxda wala qabla. Jax-jaxel ci wérdo bu mundi doon xam nga luy sujjootam, boo paree rek nga wax téeméeri astaghfirullah, yëpp rentré dans l' ordre. Téere bi ñuy jàngee fiqhu tariqa nag bi ci gën a siiw mooy moniyatul murid, waaye am na shahdatul jaani, am na yeneen yu ci nekk réew. Mu ne fa lasta fi axdi tariqi tarbaxu illa ida kunta dawaman waaji maas taslaxu mais tuslixu fa lasta déet yow tarbaxu ngay texe ngay tono kon ngay bénéficié fi axi tariqi ci jàpp gi nga jàppoon tariqa bi illa ida kunta lu moy soo nekkee tuslixu di yéwénal mbir ma nañ la ko waxee woon dawaman ci lu saxna du defar tey bàyyi ëllëg waaw il faut da nga koy def correctement. Am na ñu ne kenn du wérdoo di dox, non mën nga ko te dafay fekk du yaa ko taamu situation bu ko laajee da ngay kenn du wérdoo tëdd en kañ na ko doon wax sax ci géew boo xam ne bàyyi fekkee na ko muy wax ses addis yooyu naan nga wérdo wax ma ngay tëdd, non mën ngaa tëdd. Xam nga li ko couvrir mooy yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim alquran ko wax, gaañaa ngay sikkar taxaw, ña ngay sikkar toog, ña ngay sikkar sox tëdd. Waaye nag lu ci nekk dafa war a am cause. Tarab tuswix waaw da nga fekk ci jàngale wirdu ne kuy wirdu du wax, mais bu jaxantal ci mu wax, bu gisee ab danger boo xam ne moom rek moo ko gis foog mu wax. Su ko yaay ooyee foog mu tontu, bu ko bàyyi ooyee foog mu tontu, bu ko sëriñ yi ooyee foog mu tontu. Waaye waxuñ ne rek déet bu ko jëkkëram ooyee foog mu tontu, lu moy nag jëkkëram oo ko pour naa ko defu feyal télé beeg yooyu loolu xam nga jarul dog wirdu jarul ko. Bon bàyyi ne na benn commandant, le même commandant loo ci kaw la parce que wax na ku man de doon naa réfléchir ci seen tariqa bi, mais am na yu ma ci gis bàyyi na ko yenn. Mu ne ko gis naa ne dina jàngal nit dogu, mu ne ko foo ko xamee. Mu ne ko suma boy bii nga xam ne maa ko élite man rek la fonk, suma su xasee di wérdu su ma ko ooyee lu ma ko sas dina ko def mais du wax ak man. Mu ne ko boy bi dafa répondre da ngay uyu kii voilà. Bon mu ne ko ñaare gis naa ne fu ngeen am waxtu woo xam ne fu ngeen nekk daal fu ngeen daje di ñaan seen borom maanaam wasif. Bon fa lasta fi axdi tariqi tarbaxu illa ida kunta dawaman tuslix dawaman. Wasifa moom la ñu wax ne ci jàngale cosaan yi boo duggee ci oto wala luy déplacé boo eggee ci jawhara bul ko jàng jàngal 20 salatul fatiha. Lum nekk lu mun di doon même bu dee avion am na confort, mais affaire ruhaniya da ngay tënku rek am na ñaan bu yonent bi jangal saaba yi saaba bi di ko répété kenn di ko répété amantu bi kitabik alladhi anzalta wa bi nabiyyik alladhi arsalta lolu yonento wajine amantu bi kitabik alladhi anzalta wa bi nabiyyi wa bi rasulika alladhi arsalta yonte bu bi nabi yek la di arsal ko ko mom japp ne bi rasul ke di arsal yonte ko deedit waxal li ma wax sa yonente bi nga sante mo jotal pourtant rasulu manam nabi yon ci bir et plus mais nak mbiram top la ci nal yu neena bu doon suma xel mi rek la suma dem bay massa bot yi may sol ta may nañ mako ci souf lay massa ndax mom mo tak souf way ci ko lañ mako massa te liñ ma wax rek lay la فلست في أخذ الطريق تربح إلا إذا كنت دواما تصلح باسك دائرة الولاية دا فام رقي وخمنا مانام ميرو ماغلا رقي وخمنا مانام موم موم يو بوكو غو بوكو غستو رك جيس لا سي نه ما فك كو توك ام كوي بسل باي مايغي جانغلي با سون مو ديكو بسل تانكام وي افيك ان مومون بو مول لا bayna ko lan la ko son bobé metti indi aspirin der mo ci le dafa jël bobu ne ko xiss ci taxu waji ne bobu sét nokuy expliquer dafa yang no tuslihu legi nak mo tek ci bay ci pour wal na ne ku jappur doy fonk ko bëgg ci atono bay islah nan la mu kamilan shurutuhu muqarrara chat yi ñu wax ne ku ko bayyi nekkoto ti ya nga respecte ko motli ko charti kamari lo ci mun nga def ko so mu ne wër do tok mo gën so ko mun taxu so mu ne wër di tewlu yim la wax ko xamne jang nga tewlu baat yi bay neena tewlu bi ñu wax yeb ci julli ak zikr djiblu wun ci lumay bo mané langue bi ngay tewlu baat yi ngay wax mais pas niñ wax ne nga tewru julli taxaw japp ne aljanna ci sa ndeyor sa farang ci sa chamoy sirata ci sa kanam ndike na mangi fas ene julli tusbar besu alkhamis ci 2h30 ak 15 minutes non ko trop jog rek di julli ji moy yene déjà jog di qad rek moy yene ko ndax yene moy djublu النيه القصد مكملا بالمغي اجي مرتلي شروطه شرطا المقرره يدي ينسخل بوين لا سي جوكلي اي شرط نا بوكو فونك مقرره غوغ لولاي جي شرط اوتانتي ينجي كي نك نك ناني من عرفه دي اجي بن واي اون دكار وا خمنا بيو مي غو جانغول خمنا جانغول اتي ni dekk mu ne ku armal du lek yapp ko armal di son di mariama ñass mag fa bo mu mi ngi bot bu sey do ba yam yam e jox ma téré bi yow jigen ju lay téré ñom xawuñ ko waaji mu ne bay sax loolu du deug loolu amut koy lan ci jigen ji gan la man ki mariama ñass lu do lek yapp mukammilan shurutuhu al-muqarrara donc nit ñi dañuy duggal yu ci bokku shartul muqarrar moy yi nga xamni am lay authenticité mukabidan adabuhu al-mu'tabara mukabidan bir mu gay aji jankowante dañ ko fi reñu ci dara manam nga diko sonné ko tu fais un effort pour teggini la wax nga xamni teggin mu'tabara yuñ xaram la nga déggé ci né am teggin yuñ debo imposer ghayr mu'tabara fay am toujours da fam ni amna teggine yo xamne ñaawut boko dafa lay serigne te am ci pass pass mais nak du tarbiya bay du ramlo talube jamais musmo ko gis bay nak xam nga ko nek ya xam na ngay defare sa xol dal parce que médecin mais chez bay non gis na sax bam ko jare ona kenn ci gañi ci talube yi dombu talube yi magi chez omar wax gis nga mu gawtu sumi dalam pour dug ci mëna ko de mëna ko dugal ak sa dal yi c'était pour wax ko mu dem doxi soxla ay ñepp ngi dug ci ne bi na paji gi sumi dal ban kon nak lu nek ak kilé mu'azziman wa kon nak tegi ni nga xamne dal mu'tabara xam nga Maroc am nañ seen ben jargon la hada mu'tabar bo indi won ben ki ben objet ben produit bu ki hada mu'tabar man ki sey ki lu am solo la dafa am adab mu'tabara ak adab ghair mu'tabara mu'azziman li ahlihi jami'an pour nga mel nonu dang ci bolé benen jikko moy képp ku bok ci tariikha bi nga magal ko mu'azziman mbir mu ngay aji magal li ahlihi ñeel wa tariikha bi jami'an ñom ñepp nak parce que ci nassu riwaya cheikh bi jëlé ci sayyid rujut néna ko fuqara'uka fuqara'i wa ashabuka ashabi ci talibé ismay talibé ñi and ak yow man lañ and wax leen ne buñu loranté ndax buñu loranté daf may lor nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim mu'azziman li ahlihi jami'an la siyama al khassata rawatina nak ñi nga xamné ñoy kilifé ñi nga xamné bokkuñ ci commun talibé mais ay khass lañ ñoo ñu numay def mu ne ku nekkal muti'an di aji top seen digël buñ la digël mbokk talibé magal ko kelifa muqaddam kelifa tariikha bi topal digal kon muti'an atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum kon yalla ko ku yalla waxe defal ku yent waxe defal ñi amé mbiru diine ci seen biir bok ci yeen ñom itam buñ waxe defal ñe legi nak bon ñu tek ñaari bay ci parce que legi xam nga ne wirdo lu reey la wax nako bobo legui nak yaangi bëgg wirdo mune iza sharata fi dikari wirdi fa lazim al adab qadr al hadd iza sharata dem tabbi nga la ñew commencé nga bo duggé fi dikari wirdi ci sikar wirdo wi idakara ak zakara ñoo bokk maana udakara ba'du ummatin ay tadhakkara ba'da muddatin bo commencé wirdo nak a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa lazim sa xol ta xol adaba ya ci sa mouvement ak sa attitude qadr al hadd dayop la nga man buñ nañ xamé dal yaang ci lu am sa fi sonna ben lawbe bu nekkon kaw la nek coiffeur mais il faut que tu sco buy dem hadra ker sey Ousmane Kane bu solé lam am ba jël kaal kol gi ba kolu ko ba dafa mel aljana li yeng quoi mais c'est très bien إذا شرعت في الدكار الوردي فلازم الأدب قدر الحد وصفة نون جانك القرآن نون بوي جولي فرق نون وطواجرون جولي جاسو يونتنى كوي جولي جاسو في يالاغنا نان موكوي جاسو ندخ دنگا أم كمان لمن فلازم الأدب قدر الحد تأدب fi zahirin wa batinin bihi yuraqqal mar daga amal yar ca nga mën dal manam bo deug ci alquran wala sunna nga mën rek may manam nga mën lepp bu ko def rek na ko wa defal ni nga mën rek way defal ni nga mën lepp ci ci la yukallifullahu nafsan illa wus'aha manam nang koy fi rebu yalla lo tegut lo munu tegul yalla togut lu may lo xamne mën nga ko lim la togu mën nga ko war nga ko man lolou lay firi dan way dafa taxaw and ak talib bi muy tarbiya mubarak cheikh mubarak cheikh dabar ni dem ci mel da dem sandga taxaw rek muné ko lan muné ko taxaw rek ñi jang ben way yarwane fi am ba jo xamné ben jant man ñew ba ci kiyelwat mu ngi amé gafaka man dal kartaw di lañ di set lu yag serigne bi nek ki muy tarbiya xam nga waji lu muy wut mënako poids bi muy pesse fa yalla lay setti ci zoom ko waji genné ban daani ci ñun dal copper ben copper moy de 15 mënako gis nga lim ri ak bubam bi ñu refer mënako daani lay pesse fa yalla lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun julit du saraxey ñamu mbam c'est pas possible إذا شرعت في الدكار الورد فلازم الأدب قدر الحد أي كل القدر تأدب مويلا تجين في ظاهر كيلو فين وباطن أكيلو نب من به تيارو ci lu neubog lu feñ yaru ci kanam nit ñi yaru bu fekke nekul comme ya ngay wirdo bihi ci jikko joju ci soobu bobu yu raqale igelef al mar'u nit as cham lañuy wax ñun ci dara ja lil mawaqini ci barap yamuy uti ci ko teggin rek ci le talube yege teggin rek ben ñaar ñet ñen jëm jëm fukki bayte ngu ñem fofu bi ci la bok wastahdiranna shaykhaka almurabbi kadhaka shaykhahu bidun rayb tanak soko mune istahdiran tewlul bu bax manam defal effort ndax waxul istahdiran la bat bu yok ci wax yaram rek amna manam bu yok istahdir tewlul istahdiran way tewlul shaykhaka serigne bi al murabbi bi aji yar bi lay yar donc dès le départ bay monul dissocier digante serigne bu la may werto ak necessité mu nek ki lay tarbiya tarbiya musul absenté ci mom wata bagay yeungato moy len mona li len yeungal day nek na fi lu yag man kenn kep ken xamu kenn kep legi man kenn kep bu yag kada ka sheikhou serigne bi tam ma cheikh mutiya ngala ngay tewlu xam nga manam nek ci dara kena ci soup ka nga ñe kam ñe nga bayiko xel nek ci mouvance bobu lolu kuñ ko waxaton sax war nga ko jëm bidou ne rabbi ci rulu sik motax nak ñu bëgg nga xam ñu sëriñ mëlo cheikh mutiya yani décrire nañ ko yonent décrire nañ bay fim na ni tubarkallah su bëd bay ne la wit xol bu mom ma ngay xol xam kay dañ ko dessiner ba nga xam ne photo lu mën nga tewlu bay da jambar ga tar ba humilité ba ali ma dalon kéro ci tourus ba may joyolo ñepp parce que man may erreur mel ni goné gu ndaw gatch gi ma am fofu li may jox ben disque tubab jox mako tubab bu jeex tag nan ma cheikh tout ça c'est de la mahabba et non pas de ilm may waxe ci sa kanam du xam xam mais mahabba rek disque bi MP3 bi firi baye yep lañ ci bolé cheikh bi na lañ jox lako non man partenaire may fatali ko subay dañ firi famay tok ba di len wax man ni may deglo firi bi après may fatali ko baye di len wax ni la melone mu meug rek gatché gi ñu may fay joy rim neeg ba yef di joy ñu mel ay goné mais koku fatali ko la wastahdiranna shaykhaka almurabbi كذاك شيخه بدون ريب باتاي تي وردو ولازم تقولين ينيب تونغي الحضور تيو سنين ديغتو وسكون اك دال موي نغو ام كيتيت يو خامني تي فول نغا نك كذاك نكونو ايتام خلوه ليك ليك نغو ويت تعينو دنا ديمبل طالب بي حينا ليك ليك leg leg itam quand même nga retirer nak tog ak say bokk baxna muzakara baxna waxtan ci tariikha bi baxna mais leg leg nak da nga wara wéet yow kenn khatir touti khalat touti critique c'est bop touti set fo tollu neena tu'in dana dimbele mu ñew nak ci batru murabbiyan muy benen ders bo xamne mo gëna bari ci xaw ci xaw Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi lu ci sawab yal nañu yalla bindu ci yol ci njumte nañu ko yalla xamal yalla rek mo xam ben ñu xamal yalla nañu ko defal ñu tawfiq ñu romb ci cour bu ñëk bi ndax dafa soxlo benen couru ñaaral mom roo la def tek ba ci suñu xol di sédé ak itam lepp luñu bëgg dimbalante suñu biir ci jang tariqa baye jangale baye bindu baye luñ ci mënga yalla nañu yalla defal tawfiq ak barke te ñu jublu ci yalla kep kep kep wassalamu alaykum wa rahmatullahi